Jest punktualnie 19 w programie Trzecim Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Związkowcy w locie wstrzymują planowany na jutro strajk. W sprawie Frankowicze kontra mBank bez rozstrzygnięcia sąd apelacyjny w Łodzi odroczył wyrok. Wiemy, jak będą wyglądały tereny zielone po południowej stronie Pałacu Kultury w Warszawie. Majówkowy strajk w locie został wstrzymany. Pół godziny temu poinformował o tym szef Związku Zawodowego Pilotów Adam Rzeszot. Związki zawodowe w polskich liniach lotniczych LOT SA podjęły wspólnie decyzję, aby wstrzymać podjęcie strajku. Tym samym dajemy czas panu premierowi Morawieckiemu na zajęcie stanowiska w sprawie niepokojów społecznych w spółce, które podlega jego bezpośredniemu nadzorowi. Decyzja o ewentualnym rozpoczęciu strajku została przełożona na połowę maja. Z kolei jutro o 6 rano rozpocznie się pikieta protestacyjna pracowników PLL LOT. Strajk zapowiadała część związków zawodowych działających w LOT. Związkowcy zarzucają prezesowi spółki, że nie zatrudnia personelu pokładowego oraz pilotów na umowy o pracę, ale na komercyjne kontrakty. Oznacza to, że zatrudnieni w ten sposób nie mają żadnych praw pracowniczych. Związkowcy żądają powrotu do zasad wynagradzania, które za zgodą pracowników zostały zawieszone na czas obowiązywania programu ratunkowego spółki. W sprawie Frankowicze kontra mBank nadal bez rozstrzygnięcia sąd apelacyjny w Łodzi odroczył wydanie wyroku. Frankowicze w pozwie zbiorowym chcą unieważnienia umów, twierdząc, że bank niekorzystnie naliczał raty kredytów. Pozew dotyczy 1200 umów zawartych w latach 2009-2010. Prezes banku Cezary Stypułkowski broni sposobu naliczania wysokości rat. Jego zdaniem unieważnienie umów podważyłoby fundamenty bankowości w Polsce. Podstawowy parametr, który jest dzisiaj przedmiotem dyskusji, a więc LIBOR, to po prostu szalał. On nie był realnym odzwierciedleniem wartości rynkowych w tamtym czasie. Bank musiał znaleźć różne formy finansowania, żeby ustabilizować sytuację banku. Bo proszę pamiętać, że w Polsce nie ma dostatecznie dużego kapitału i my ten kapitał importujemy cały czas. To jest dyskusja o fundamentach bankowości w Polsce. O unieważnienie umów Frankowicze walczą 8 rok. Sąd Najwyższy uznał skargę kasacyjną banku i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd apelacyjny nie podał daty kolejnej rozprawy. W serwisie Trójki kolejne tematy. Wiemy, jak będą wyglądały tereny zielone po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki. Konkurs, który ogłosił stołeczny ratusz, dotyczył urządzenia promenady od stacji metra Centrum aż do Dworca Centralnego. Do warszawskiego zarządu Zieleni wpłynęło 18 pomysłów. Zwyciężyli architekci z Gdyni, mówi dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w stołecznym ratuszu Marlena Happach. Mamy taką główną, szeroką aleję, rzeczywiście aortę, wzdłuż której po obu stronach mamy zakomponowaną w taki dosyć swobodny sposób zieleń. I tutaj trochę nie pasuje słowo zieleń, bo ona jest czerwona. Ona się składa albo właśnie z czerwonego rodzaju traw, krzewów, ale oczywiście z różami. Miasto szacuje, że realizacja przedsięwzięcia będzie kosztowała kilka milionów złotych. W wieku 65 lat zmarła francuska piosenkarka Rose Lawrence. Urodziła się w Paryżu, miała polskie korzenie, od dawna ciężko chorowała. Marek Brzesiński. Prawdziwe nazwisko piosenkarki brzmiało Róża Podwójna. Jej dziadek był znanym w Warszawie skrzypkiem i pianistą, który komponował muzykę będącą akompaniamentem dla filmów z epoki niemego kina. Urodzona w Paryżu Roza jako mała dziewczynka śpiewała przed lustrem, a mając 8 lat wygrała pierwszy w swoim życiu konkurs piosenkarski. Zarabiała na życie pracując w sklepie z odzieżą, dopóki nie przebiła się, mając 20 lat, na francuskiej scenie rockowej. Jej nagrana w 1982 roku piosenka Afryka była we Francji wielkim przebojem, ciesząc się nad Stefaną ogromnym powodzeniem. Śpiewała solo, ale także występowała w muzykalach, na przykład w Nędznikach na podstawie powieści Wiktora Hugo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A to są informacje sportowe i to jest Tomasz Gorazdowski. Siatkarki walczą o Mistrzostwo Polski. Trwa drugi mecz finału. Mecz, jak się okazuje, w Łodzi. Ten drugi mecz finału. Jeżeli Chemik wygra, a gra z ŁKS-em, załatwi sprawę Mistrzostwa. W pierwszym secie ŁKS nawet nie zipnął. przegrał do 13. Rozegrano drugi set i jak Feniks z popiołu powstał ŁKS, który drugą partię wygrał do 22. Zaczyna się właśnie set trzeci, także na razie emocje jak na finał, 1-1. W zespole Oniko Warszawa występującym w siatkarskiej plus lidze nastąpiło po sezonie trzęsienie ziemi z klubem. Po nieudanej końcówce pożegnała się pani prezes, pożegnał się dyrektor sportowy, odejdzie też 5 zawodników. Czy klub się podniesie? Otrząśnie. Odszedł przecież również Guillaume Samika, który zakończył karierę. Grają piłkarze Śląsk z Lechią w Ekstraklasie. To ostatnie spotkanie tej kolejki. Mecz trwa od godziny. Po pierwszej połowie Śląsk prowadzi 3-1. Jeszcze muszę zmartwić sympatyków ping-ponga. Mówiłem o przegranej z Indiami naszej męskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata. Już wiemy coś więcej. Przy telefonie trener kadry Tomasz Krzeszewski. Nie potrafiliśmy postawić kropki nad i, mimo prowadzenia 2-1, które cieszyło nas wszystkich, nie potrafiliśmy wygrać tego spotkania. Myślę, że taki kluczowy moment, który mógł dać nam zwycięstwo, to czwarta gra tego meczu pomiędzy Jakubem Diasem i Achantą Kamalem w trzecim secie tego pojedynku przy stanie 1-1. Kuba prowadził 10-8. A mimo to nie udało się wygrać. Druga informacja słaba jest taka, że w tych samych Mistrzostwach Świata swój mecz przegrały również Polki. Dziś nie dały rady Rumunkom, było 1-3. Powołana przez FIFA CS Football Observatory, czyli organizacja zajmująca się badaniem futbolu, przewiduje, że na rosyjskim mundialu najwięcej zdziałają Hiszpanie. Im daje się najwięcej szans. Według organizacji drugie miejsce przypaść powinno Brazylii, a trzecie Francji. Poza podium Niemcy, potem Anglicy, Belgowie, Polacy dopiero na 15 pozycji. Z naszych grupowych rywali wyprzedzają nas znajdujący się na 12 pozycji Kolumbijczycy. Ten ranking stworzono na podstawie siły poszczególnych zespołów, zdobytych punktów, postawy w turniejach mistrzowskich. Nie przewidziano pewnie tylko jednego sportowego fuksa. I to jest w piłce nożnej najpiękniejsze, że takie rankingi tworzone przed mistrzostwami w trakcie i po można wyrzucić na szczęście. Bardzo często, prawda? Jak najbardziej. A że majówka za pasem, więc na koniec tylko przypomnę. Jutro pierwszy rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów Real Bayern. W środę o 16:00 finał Pucharu Polski, a wieczorem znowu Liga Mistrzów Roma Liverpool. Rozstrzygnięcia, informacje na temat tych rozstrzygnięć także na antenie Trójki. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Mogą się oczywiście pojawić przelotne opady deszczu na wschodzie i południu, także burze, temperatura maksymalna od 18 stopni, najchłodniej na Pomorzu w Wielkopolsce, do 20 w centrum i 26 na krańcach wschodnich. Na wybrzeżu będzie zimno, tam 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Anna Regulska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za ostatnie 3 godziny i życzymy udanego wypoczynku, długiego majowego weekendu, raczej majowego tygodnia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016 wskrzeszają klimat przedwojennej rewii i kabaretu. Wybierają to, co najlepsze w dorobku sceny i ekranu międzywojennego dwudziestolecia. W Trójce zagrali muzykę ze swoich obu płyt. Noc, sprowadź mnie w tę ciemną noc. Tańcz mój złoty, umówmy się na dziś. Zapraszamy na retransmisję koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. 3 maja, tuż po 18:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz awokado aż 50% taniej, 2,49 za sztukę. A zielone szparagi 6,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Dobra wiadomość dla łowców okazji. Od teraz w Biedronce w każdy wtorek i piątek nowe oferty artykułów przemysłowych w biedronkowych cenach. A w ten piątek mamy dla Ciebie suszarkę do włosów ze składaną rączką. Idealną w podróży, tylko 34,99. Oferta ważna od 4 do 17 maja lub do wyczerpania zapasów. Nie przegap takiej okazji. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, tu Paweł Kaczmarczyk. Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy. Przez cały dzień w programie trzecim obchodzimy, celebrujemy Światowy Dzień Jazzu Polskiego i to jeszcze nie koniec tych celebracji, bo jazz będzie rozbrzmiewał na naszej antenie prawie do północy i nie inaczej rozpoczyna, nie inaczej niż polskim jazzem się dzisiejsze wydanie audycji. Anna Regulska, Anna Gacek, dzień dobry, wczesny dobry wieczór, zapraszamy do 21. Aksamit. Here in the light of late afternoon, sun on the water, I'm thinking of you. tylko ja tak mam, że kiedy wreszcie jest chwila wytchnienia, chwila przystopowania i zwolnienia tego szalonego tempa życia, to jest to także dobry moment, by pomyśleć, a czego dawno nie słuchałam, albo o jakiej płycie zapomniałam, albo co ja właściwie mam w tych zbiorach. I to jest tak naprawdę jedna z nielicznych okazji, by usiąść i posłuchać. I wśród płyt, których słuchałam w ostatnim czasie nałogowo, jest i ta płyta z 2001 roku, album South, Heather Nowy, ślicznej, prześlicznej dziewczyny, która w połowie lat 90. miała jeden dość przypadkowy, wielki przebój, który przez chwilę podkręcił zainteresowanie mediów tą kruchą blondynką z gitarą. Później było jeszcze kilka niezwykle zgrabnych radiowych piosenek, ale mnie zawsze bardziej na jej płytach interesowało to, co jest gdzieś poukrywane przed tym głównym singlowym okiem i zainteresowaniem. I to jest właśnie jedna z takich piosenek, Help Me Be Good To you. Mam nadzieję, że dzisiejszy aksamit trafi do kogoś. Przyglądałam się dzisiaj tej rozkosznie leniwej, słonecznej, upalnej wręcz Warszawie, szukając wolnego miejsca w którejkolwiek restauracji, wolnego stolika. I myślałam o tej 16, 17, kto będzie mnie dzisiaj słuchał, czy ktokolwiek w ogóle w tak piękny dzień słucha i potrzebuje radia. Proszę koniecznie dać w tej sprawie znać. aksamit@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Driving through the streets tonight, it's hard, I got the windows down. I wish I could call you, I wish you were still around. Nothing much left in the tank, somehow this thing still drives. It forgot what it needed, but somehow still survives. And all the walls we build, they must come down. Hey, you're my racket and ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my racket and ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my racket and ball, won't you come and knock me down? Come and knock me down. Come and knock me down tonight. Lying in the bed at night, feeling like I'm somebody else. My thoughts inside my head get lost inside the haunted house. Everyone I used to know left their dreams by the door. I accidentally kick him, that's how I can tell you're still not sure. And all the walls we build, they rise and they fall. But hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my wrecking ball, won't you come and knock me down? Come and knock me down, come and knock me down tonight. Come and knock me down, come and knock me down, come and knock me down tonight. Come and knock me down, come and knock me down. Come and knock me down tonight. Come and knock me down, come and knock me down. Come and knock me down tonight. Driving through the streets tonight, it's hard, I've got the windows down. I wish I could call you, I wish you were still around. Ryan Adams, My Wrecking Ball. Przyznam, że przez ostatnie 3 minuty tej piosenki lekko załamywałam się i chowałam twarz w dłoniach, ponieważ wszystkie prawie sygnały, które przyszły od was, dotyczą tego, że jesteście właśnie w podróży, w drodze na majówki. Ja nie wiem, czy do końca dzisiejszy aksamit na pewno jest idealnym towarzyszem takiej właśnie podróży, chyba że stoi się w korkach, bo pomyślałam, że skoro czasy wreszcie spokojne i dni pełne jakiegoś zatrzymania się, bez względu na to, czy w mieście i tam, gdzie się mieszka, czy gdzieś daleko, to i dzisiejszy aksamit, nawet jak na nasze aksamitne warunki, wyjątkowo spokojny. I przypomniałam sobie także, że obok wszystkich, którzy wypoczywają i tych, którzy pracują, jest jeszcze jedna grupa, do której kieruję te słowa, a przede wszystkim te dźwięki dziś. Kochani maturzyści, wiemy, pamiętamy, cały tydzień dzisiaj, cały tydzień w programie trzecim gramy dla was. You wouldn't walk away if my stories they weren't true. I love you. It's only make believe it's something that I do. Thoughts with the magic that you brought.

Timber Timber, Hot Dreams. A wracając do wątku płyt, których nie słuchaliśmy, nie słuchałam dawno, o których trochę już zapomniałam, ba, płyt, o których myślę, wypada czy nie, zestarzały się dobrze czy nie, to pop czy coś więcej, to jest jeden z takich przykładów. Nigdy nie wiedziałam do końca, w którą szufladę, te w głowie, te w prywatnych definicjach włożyć ten zespół, a szczególnie ich pierwszą płytę. Może Antena przyniesie mi jakąś odpowiedź. Yeah.

W nowych wersjach. Wcześniej Wild is the Wind, a przed chwilą Paper Thin Hotel. Już myślałam o tym, by powiedzieć, że Greg Dulli ma taką przyjemność z wykonywania, prezentowania w swoich wersjach twórczości innych, że powinien nagrać taką płytę, po czym przypomniało mi się, że oczywiście to zrobił. Jedna z płyt w dyskografii Twilight Singers, album She Loves You, to płyta w całości wypełniona coverami. Podglądam, co dzieje się w życiu i świecie słuchaczy Aksamitu i na przykład pani Anna słucha Aksamitu i wędruje, by spotkać się z koleżanką na księżycowy spacer. Dziś w nocy była, jest pełnia i właśnie teraz spaceruje z tą muzyką w uszach. Jeśli odnajdę, pani Olga z kolei pisze, że potrzebuje Aksamitu przy pieczeniu ciast i babeczek na jutrzejszego grilla. Ciasto pomarańczowe, a babeczki wiosennie zielone ze szpinakiem i cytryną. Wątki słodkie pojawiają się dzisiaj nie tylko za sprawą lodów o smaku prosecco. Tutaj jeszcze czytam, że na przykład Aksamit można usłyszeć na tarasie przy serniku i kawie i czekając na zachód słońca po burzy. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj wam towarzyszymy. aksamit@polskieradio.pl. Pewnie zauważyliście, że dzisiaj niespecjalnie ścigamy nowości, zdarzenia i zapowiedzi płyt, chociaż tych nie brakuje i maj i czerwiec zapowiadają się przebogato i właściwie chyba w każdej godzinie jest tylko jeden wyjątek i jedno wyrwanie czegoś sprawom aktualnym. I już tak się udawa. Disappointing, diamonds are the rarest of them all. To Father John Misty, to zapowiedź jego nowej płyty God's Favorite Customer. To będzie czadwiec. Czadwiec będzie tym miesiącem, kiedy Father John Misty przyjedzie do Warszawy, zagra tutaj koncert. Myślę, że można się już będzie spodziewać tych nowych piosenek. To są wszystko takie okrągłe zdania, ale one są okrągłe tylko dlatego, że zawsze głowie się, czy ja czegoś jeszcze o tej muzyce i o tym artyście na tej antenie nie powiedziałam. Ciąg dalszy w czerwcu, kiedy ukaże się jego nowa, czwarta płyta. I'm running away with you. That's all I ever do. And that's all we ever mean. Give you everything. Meet me at the railroad bar about 7 o'clock. We talk while the sun goes down. Watch the lovers leaving town. This is for lovers. Running away. This is for lovers. Running away. Just for today. I'm running away with you. From yesterday's news. Let's leave it all behind. Help me back to my mind. I paid the penalty in the jailer rattling the key. But the key is mine. I keep a spare one every time. This is for running away. Pete Doherty. Aksamit wraca po 20, teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Zacznę od zdjęcia. Na nim krajobraz. Wzorcowy. Piękny drzewostan, skały opadające w lustrowody. Zdjęcie drugie. Skrząca się zielenią łąka, czyste, błękitne niebo w tle. Do tego doskonale wkomponowany most. Te fotografie Huberta Humki możemy już obejrzeć na wystawie w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. Jednak nie o pięknych pejzażach jest tutaj mowa, na co kieruje nas już tytuł wystawy – Deaf Landscapes. I podpisy pod zdjęciami, które brzmią… 14 grudnia 1978 Nowogard. 13 listopada 2015 Bataclan Paryż. Noc z 2 na 3 listopada 1969 Rzepin. 2011 Utoja. I jeszcze wspomniany most? Goldschallbrücke. A z nami autor Hubert Humka, który wybrał 13 różnych miejsc, które łączy to, że były niemymi świadkami traumatycznych wydarzeń. Te wydarzenia miały charakter bardzo różny, od zbiorowych traum, takich jak zamach na wyspie Utoja, czy pola bitewne Somy, po tragedie, które dotykały pojedyncze osoby, na przykład ofiary seryjnego mordercy z Katowic Bogdana Arnolda. Udawałem się w te miejsca w konkretne daty, w daty tych wydarzeń i fotografowałem te miejsca. Po to, by złapać tą aurę miejsca, może uwiecznić na fotografii jakąś kumulację energii, może siłę. A my przyglądamy się wyestetyzowanym zdjęciom, które po nałożeniu kontekstu, historii zupełnie zmieniają znaczenie. To, co ukryte za widokami, odziera je z naturalnego piękna. Tak, docierając w te miejsca, odkrywałem pewne pęknięcia, drobne rysy, a nawet fizyczne blizny tych wydarzeń, ale w większości są to piękne, idylliczne miejsca. Interesowało mnie to, jak ta idylla być może rozpada się albo funkcjonuje w kontekście tego, co tam się wydarzyło. Czy nie pozostaje troszeczkę taki odarty pejzaż? Interesowały mnie te miejsca. We Wrocławiu jest prezentowanych 11. Przynajmniej dla mnie wyczerpuje to jakieś spektrum takiej traumy. Bo rozmawiając, że to jest o pejzażu, o rozpadaniu się tej idylii pejzażu, szerzej i ogólnie o tym mówiąc, to też jest opowieść o człowieku. Odsłanianie takiego ciemnego, czarnego pierwiastka, który siedzi w nim. Może zadawanie sobie pytania, czy kiedy przecina się czas i przestrzeń, czy to jest ta ciemna strona wydobywana może na światło dzienne, czy ten pierwiastek może jest w każdym z nas. A my odkrywamy go razem z fotografem. Efekt finalny, czyli zdjęcia, to jedna rzecz, a druga, równie ważna, to materiały dodatkowe, które uzupełniają wystawę. Oprócz fotografii, które ja wykonałem, także na wystawie można znaleźć materiały archiwalne, pochodzące na przykład z archiwów sądowych danych spraw i także materiał tekstowy o bardzo różnym charakterze, bo od jakiegoś transkryptu z procesu Nikola i Eleny Czałczesku po rozmowy SMS-owe między rodzicami a dziećmi, które zostały uwięzione podczas zamachu na wyspie Utoja, po dziennik seryjnego mordercy z Bytomia. Te fotografie funkcjonują w pewnym kontekście. To mnie interesuje bardzo, czy ktoś byłby w stanie powiesić sobie nad kanapą i między zasłonami zdjęcie z Utoi, które bez kontekstu jest bardzo atrakcyjnym, sielankowym obrazem. Oczywiście przygotowując się do fotografii, poddawałem się, jadąc w te miejsca, poddawałem się tej energii. Czasami tylko jedna fotografia reprezentuje dane miejsce, w innych przypadkach kilka fotografii. Natomiast gdzieś miałem w tyle głowy inspirację pejzażem, który funkcjonował w malarstwie, w przypadku ulubionego miejsca samobójców w Europie, czyli wspomnianego wiaduktu. Też wykonywałem tą fotografię przy zachodzie słońca i przy wschodzie słońca, powielając takie działania pejzażystów. Chciałem jak gdyby przenieść trochę widza, oderwać go, żeby te prace były szczytywane w pierwszym rzędzie jako coś przyjemnego, a dopiero później podskórnie coś tam niepokojącego się dzieje. A ja zapraszam do tego złożonego świata. Cykl fotograficzny Deaf Landscapes Huberta Humki możemy oglądać w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu do 4 czerwca. Autopromocja. Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce. Dziś na naszej antenie niemal wyłącznie polski jazz. Niezapomniane piosenki i nieśmiertelne tematy.